Vores næste sang er fra Holland. Ted Powders og René de Vos. Jeg bent mein Leben, du er mit liv, og jeg kan ikke undvære dig, selvom du lyver og bedrager mig. Dirigent er Dolph van der Linden. Og som solist hører vi Annika Grönlo. Dat je mij bedriegt, maar ik aanvaard het, want jij bent mijn leven. Van al wat je zegt, komt er nooit iets terecht. Dat heeft je vaak toch vertrouwen verdreven. Maar ik blijf naast je staan, waar je ook maar gaat. Dat je mij bedriegt, maar ik aanvaard het, want jij bent mijn leven. Jij kunt fantaseren dat je het zelf haast gelooft. Jij hebt telkens weer een hemel op aarde beloofd. Weet dat je liegt en dat je mij bedriegt. Dat je mij bedriegt, maar ik aanvaard het, want jij bent mijn leven. Weet dat je liegt, en dat je mij bedriegt. Want jij kan verleven. Want jij.